بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدغمها وإن قل. حديث متفق عليه. از عائشه رضی الله عنها روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: احب الاعمال الی الله ادومها، دوست داشته ترین عمل و دوست داشته ترین کارها در نزد خدا عمل است که همیشه و دائمی باشد، ادومها بر دوام باشد، و این قله و اگر چی کم هم باشد، اگر اون عمل کم هم باشد لیک دائمی باشد و بر دوام باشد، پس آن عمل نزد خدا محبوب تر است و دوست داشته تر است، زیرا اینکه با دوام است. پس دوستان عزیز، کوشش کنید عملهای خود را اگر کم هم باشد بر دوام کنید، تا اینکه نزد خدا محبوب گردد و خود شما نزد خدا قدر و قیمت پیدا کنید. این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت کرده است.